100,9% i 5-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. RTV Euro AGD. Moc, która zachwyca. Procesory nowej generacji. Ultra szybkie ładowanie i wyświetlacz, który ożywia każdy szczegół. To wszystko znajdziesz w najnowszych smartfonach Poco serii X7. Tylko do 19 stycznia kup premierowy smartfon Poco X7 lub X7 Pro. W super cenie na start. Oszczędzając aż 200 zł w stosunku do ceny, która będzie obowiązywać po zakończeniu sprzedaży premierowej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 stycznia, minęła 18. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Od rana ponad 300 interwencji Straży Pożarnej w związku z pogodą. Cofka zalewa ulice i przesiąga przez wały w kilku miejscowościach nadmorskich. 3 ofiary lawiny we włoskich Alpach. Nie brakuje fanów zimowej aury. W Suwałkach odbył się 3. ogólnopolski zlot morsów. Strażacy interweniowali dziś w związku z pogodą, w tym z opadami śniegu, już 334 razy. Tyle zgłoszeń odebrali do 15. Działali m.in. w związku z cofką na północy kraju, która występuje na skutek wysokiego stanu wód i silnego wiatru północno-zachodniego na wybrzeżu Bałtyku. W powiecie nowodworskim w Sztutowie konieczne było układanie worków z piaskiem. Z kolei w kątach rybackich na skutek przesiąkania wałów trwa pompowanie wody, a w Świeżnicy woda zalała podwórko. W Rewie woda z zatoki zalewa ulice i podwórka. Ratownicy dowieźli na miejsce worki. Podobna sytuacja jest w pobliskich Mechelinkach, gdzie na ulicy Szkolnej woda zalewa jezdnię i wlewa się na okoliczne posesje. Na całym wybrzeżu Mierzei Wiślanej, Zalewie Wiślanym i jego zlewni obowiązuje ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia przed wezbraniem wód i przekroczeniem stanów alarmowych. Jan Szymankiewicz z IMGW zapewnia jednak, że trudna sytuacja hydrologiczna na Bałtyku będzie się stopniowo stabilizować. Stany wody będą powoli opadać wraz z osłabnięciem wiatru, które prognozuje się, że nastąpi w okolicach północy. Początkowo przekroczenia stanów ostrzegawczych oraz alarmowych będą się jeszcze utrzymywały. W ciągu najbliższych godzin największe wzrosty i wahania poziomu morza mogą jeszcze nastąpić w rejonie Zatoki Gdańskiej, a także na Żuławach i na Zalewie Wiślanym. Synoptycy ostrzegają też przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju oraz przed silnym wiatrem na północy. Obowiązują również alerty przed oblodzeniem. Na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko. We Włoszech 3 osoby zginęły, a 2 zostały ranne wskutek zejścia lawiny. Do tragedii doszło w Alpach Lepontyńskich w Piemoncie. Lawina zeszła o 12.30 ze ściany szczytu Punta Val Grande na granicy włosko-szwajcarskiej z wysokości 2850 metrów nad poziomem morza nad małą włoską miejscowością Trasquera. Na miejsce przybyli ratownicy z psami. W akcji ratunkowej bierze również udział helikopter włoskiego pogotowia górskiego. Odnaleziono ciała 3 ofiar. 2 osoby udało się uratować. Wszystkie odnalezione do tej pory ofiary to mieszkańcy pobliskich miejscowości w prowincji Verbano, obyte z górami. Ekipy ratunkowe nie otrzymały sygnałów o innych poszkodowanych lub zaginionych, ale akcja poszukiwawcza trwa. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nagła śmierć maszynisty przyczyną zatrzymania pociągu osobowego na trasie z Warszawy do Wrocławia. W okolicy miejscowości Lewin Brzeski 68-letni maszynista zatrzymał pociąg, a później stracił przytomność i zmarł. Poinformowała Marta Ziemska z biura prasowego PKP Intercity. Maszynista zatrzymał pociąg z powodu usterki składu, a dopiero później, po kilkunastu minutach, nastąpiły jego problemy zdrowotne. Przez chwilę miał kontakt z kierownikiem pociągu, ale po kilku minutach przestał się zgłaszać, dlatego kierownik pociągu pobiegł do kabiny maszynisty. Maszynista był już wtedy nieprzytomny. Wezwane zostało pogotowie ratunkowe. Niestety nie udało się uratować maszynisty. Pociągiem podróżowało około 130 pasażerów, nikomu nic się nie stało. Podstawiono pociąg zastępczy, którym kontynuowali podróż do Wrocławia. Około 400 miłośników mroźnych kąpieli przyjechało do Suwałk na 3. ogólnopolski zlot morsów. Było wspólne saunowanie, zimowe biegi, a przede wszystkim kąpiel w zimnej wodzie.

9 minut po 18. Trzecia strona medalu. Na kolejne emocje sportowe zapraszają Krzysztof Łoniewski i Norbert Michalak. No to może przypomnimy, co się wydarzyło dziś w sporcie. Konrad Dąbrowski zajął 7 miejsce w klasie Rally 2 podczas 7 etapu rajdu Dakar. Najszybszy okazał się Hiszpan Edgar Canet, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. To najważniejsze informacje z Dakaru. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to a propos tego, co powiedziałeś, a propos emocji, to wielkie na w Londynie. Arsenal gra z Manchesterem United w Pucharze Anglii i tu jest dogrywka 96. minuta. Mamy remis ciągle 1-1. Mamy też dobre wiadomości dla wszystkich kibiców talentu Piotra Zielińskiego. Rozegrał dzisiaj naprawdę dobre spotkanie w trykocie Interu Mediolan, a Nerazzurri pokonali w Serie A na wyjeździe Wenecję 1-0. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zgodnie z planem wygrali z Norwidem Częstochowa 3-1 w meczu 20. kolejki plus ligi. To jeszcze jedna informacja dla kibiców piłki nożnej. Przypominamy tym, którzy o tym zapomnieli, że dzisiaj wielkie starcie Real Madryt kontra Barcelona w finale Super Pucharu Hiszpanii, czyli El Clasico. Saudyjskiej. Tak jest. Dodajemy. Od godziny 20. Ciekawe, czy w bramce Blaugrany pojawi się Wojciech Szczęsny, bo że Robert Lewandowski, to prawie pewne. 11 minut po godzinie 18. Teraz The Clash, a potem już Mateusz Golas, nasz znakomity, bardzo zdolny młody badmintonista. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Równo 14 minut po godzinie 18 to trójka i trzecia strona medalu i zapowiadany gość, młody, zdolny, świetny badmintonista Mateusz Golas. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór właściwie. Bardzo się cieszymy, że znalazłeś czas, bo jeszcze tego w polskim badmintonie nie grali, żeby nasz zawodnik, czyli ty, został mistrzem Europy juniorów. To prawda? Nie zdarzyło się to wcześniej. Nie, nigdy się nie zdarzyło. W singla mężczyzn U19 nikt nigdy nie wygrał. Także cieszę się, że jestem tym pierwszym i naprawdę duże osiągnięcie, także tak, cieszę się. Były brązowe medale, prawda? Mistrzostwo Europy juniorów, ale nigdy złotego nie było. Zdobyłeś go w wieku 17 lat, teraz... 18. 18. Tak, tak. 18. No i teraz z tego juniorstwa przechodzisz do seniorstwa, czyli tak powiem, będziesz grał już wśród seniorów. Tak. Chociaż pewnie wcześniej grałeś. Grałem na kilku turniejach, nawet udało mi się medal zrobić, także wydaje mi się, że poziomem nie odstaje i gdzieś tam mogę z nimi rywalizować. Ty jesteś zaprawiony w bojach w jakiejś mierze z tymi seniorami, bo próbując umówić się z tobą na wizytę w naszym studiu, musiałeś tam wszystko poukładać. Grasz w lidze czeskiej, grasz w lidze duńskiej, grasz z seniorami. Tak, tak, dokładnie. Cały czas w rozjazdach, ligi, turnieje, także... Cieszę się też, że udało mi się tutaj przyjść, także fajnie. My też się bardzo cieszymy. A wracając do twojego sukcesu juniorskiego, myśląc o tym Mistrzostwie Europy, to kogo po drodze musiałeś pokonać? Bo podejrzewam, żeby zdobyć taki sukces, no to takie mocne, przedstawicieli mocnych nacji trzeba było ograć. Tak, w pierwszej rundzie ograłem Duńczyka. A Duńczycy są znakomici w badmintonie. Najlepszy kraj w Europie, zdecydowanie. Później miałem zawodnika z Norwegii. No to już troszeczkę łatwiej było. Później miałem z Rumunii. To już był naprawdę wymagający mecz. Ciężko było mi wejść w ten mecz, ale dociągnąłem do końca. I w ćwierćfinale miałem zawodnika z Finlandii. No to wiadomo, ćwierćfinał, walka o medal. Tak, to już na noże. Tak, był stres. No i w półfinale zdecydowanie był najcięższy mecz z Portugalczykiem, bo tam były 3 sety. Także graliśmy tam godzinę 10. Naprawdę wymagający mecz. No i w finale grałem na Francuza, z którym już zmierzyłem się na drużynówce tydzień wcześniej. Wygrałem 2-15 i w finale powtórzyłem, też 2-0 wygrałem. No tutaj jeszcze chciałem dodać do tych rywali, że Francuzi to też jest taka europejska czołówka. Tak, zdecydowanie Francja i Dania to są takie kraje, które są najlepsze zdecydowanie w Europie. Natomiast jeśli chodzi o świat, no to wiadomo, Azjaci. Tak, zdecydowanie Chiny, wszystkie tam państwa także. Mateusz, jak się zaczęła twoja przygoda z badmintonem? Ty jesteś z Głubczyc, niespecjalnie miałeś wybór. No, nie miałem wyboru, można tak powiedzieć. W sensie badminton, gdzie w Głubczycach byłem tam najlepszy i to był najlepszy wybór. Ale troszeczkę liznąłeś piłki nożnej, wyczytałem. Wiadomo jak to, każdy dzieciak, każdy chce grać w piłkę. Aha. Bo gdzieś tam na podwórku czy w szkole się kopie tą piłkę. Ale tato zna mojego trenera bardzo dobrze, no i gdzieś tam zawsze gdzieś widziałem go na ulicy czy coś i namawiał mnie zawsze i spróbowałem. Tata piłkarz czy badmintonista? Kiedyś piłkarz, a teraz już za badmintonem bardzo. Powiedziałeś tutaj przed wejściem do studia, że cenisz grę w badmintona między innymi za to, że to ty decydujesz o tym, co się dzieje na boisku. Tak, zdecydowanie singiel to jest taka gra, którą jakby odpowiadam sam za siebie i wiem, że mogę mieć tylko pretensje do siebie, jak przegram i do nikogo więcej. A gry podwójne to jednak tutaj już dwie osoby muszą grać na podobnym poziomie. I... Już nie mówiąc o piłce nożnej. Tak, zdecydowanie. Ale zdarza ci się zagrać w deblu. Zdarza się. Ostatnio miałem okazję zagrać debla i zdobyłem z kolegą wicemistrzostwo Polski juniorów, także w debla też słabo nie gram. Badminton to jest taki sport, który jest dyscypliną bardzo wymagającą motorycznie. Tak, i psychicznie też. Tak, także jest. Wszystko jest ważne w badmintonie. W ułamku decyzji trzeba podejmować decyzję. Tak. Najszybszym sportem jest. Zresztą chyba. Tak, rakietowym na świecie. Tak, tam chyba rekord? 565. Ile? 565 km na godzinę w początkowej fazie. Naprawdę? Lotki. Tak. Tak. Coś niewiarygodnego, to nie zdawałem sobie w ogóle sprawy. To tak, w poprzednim roku zmierzyli to. To za co jeszcze kochasz badmintona, poza tym, że no, sam podejmujesz decyzję? Za to, jak jest trudnym sportem i czym coś jest dla mnie na przykład trudniejsze, tym bardziej chcę tego i mogę dążyć do tych swoich celów i wiem, że gdzieś tam ciężką pracą i wyrzeczeniami mogę osiągnąć coś wielkiego. A wierzysz w to, że będziesz pierwszym polskim zawodnikiem, który zrobi taką prawdziwą karierę w światowym badmintonie? Wierzę, że osiągnę coś, co nikt tego nie osiągnął nigdy, także po tym ostatnim roku, gdzie zdobyłem mistrzostwo Polski jako najmłodszy w historii i zrobiłem medal złoty na mistrzostwach Europy, wierzę, że wszystko jest do zrobienia. No, To wszystko dzięki twojej ciężkiej pracy. To naprawdę treningi, treningi, jeszcze raz treningi. Ale chyba jeszcze też mocna głowa, Norbert, bo jak słucham tutaj tego naszego regeneracja gościa, i tak dalej, tak, ale oczywiście. Mocna głowa chyba. Mocna głowa. Dla mnie to jest 80% sukcesu, bo można być super przygotowanym fizycznie, naprawdę być silnym i mieć wszystko do grania w badmintona, ale jeżeli nie ma się głowy, to nic się nie osiągnie. No, bez to nie trzeba mieć mocną głowę i do tego myśleć szybko. Tak, tak, dokładnie. A propos głowy, to twoja głowa jest ostrzyżona na kilka milimetrów, nie przez przypadek. Bo Mateusz zupełnie inaczej wyglądał, jak zdobywał mistrzostwo. Jak się szykowaliśmy do audycji, to sprawdzaliśmy, jak wygląda kędzierzowa czupryna, to przyszedł ogolony na zapałkę. Bo jutro czeka mnie szkolenie miesięczne w wojsku, także kolejne wyzwanie przede mną. No i miesiąc przerwy, także od badmintona. Mateusz powiedział nam, że bardziej obawia się tego szkolenia niż wyjścia na korty i gry z najcięższym rywalem. Tak, zdecydowanie, bo nie wiem, co mnie czeka, a wiem, że jak wychodzę na kort, to jestem w pełni, jakby mogę nad wszystkim zapanować. A jeszcze w kwestii wojska, to był twój wybór? Tak, mój wybór. Ale to jest z kolei ruch, który pomoże ci też w karierze, bo ty będziesz reprezentował po prostu Wojsko Polskie po tym szkoleniu, tak, prawda? Tak, tak. No, to jest na pewno gdzieś tam inwestycja w siebie i w przyszłość, także... Ale 28 dni bez badmintona. Bez badmintona będzie ciężko, bo na co dzień codziennie są dwa treningi. Może gdzieś na WF-ie uda się zagrać. Wiesz co, Mateusz, a ja powiem ci, że jak się dowiedzą, kim ty jesteś, to może znajdą rakietki do badmintona, tak, może coś tam partyjka poleci. Sesyjka. Wierzę, że coś takiego będzie. Słuchaj, kto jest twoim jeszcze, powiedz, idolem? Masz kogoś takiego? Idolem. Ciężko powiedzieć, bo w aktualnym jakby świecie badmintona nie mam takiego zawodnika, na którym się wzoruję, ale moim idolem jest mój trener, Michał Rogalski. I pozdrawiamy trenerze. Pozdrawiamy serdecznie. I on gdzieś tam cały czas mi pokazuje tą drogę, którą mam iść i pilnuje mnie bardzo. Jest takim wychowawcą też, tak? Tak, tak, zgadza się. I wie, jak mnie poprowadzić. Cały czas rozmawiamy, dużo analizujemy meczy i naprawdę to jest osoba, na której mogę polegać. Twoje marzenie? Oczywiście sportowe. Medal Igrzysk Olimpijskich, zdecydowanie. Dla Polski to byłoby to usłyszeć, tak. Rzeczywiście byłoby to spełnienie na pewno twoich marzeń. Czy interesujesz się, czym się interesujesz w ogóle poza sportem, poza badmintonem? Czy całe życie to badminton? Czy masz czas na coś innego? Wiadomo, że jest jakaś odskocznia. Lubię oglądać piłkę nożną, zdecydowanie. Szykuję się na El Clasico dzisiaj. Tak jest, Barcelona oczywiście dzisiaj wygra. Kibicuj Barcelonie, tak? Z Wojciechem Szczęsnym i Robertem Lewandowskim. Zobaczymy, czy z Wojciechem Szczęsnym. No. Nie, no oczywiście, chciałbym. I lubię grać w darta. Okej, okay. Jak ci idzie? Na razie powoli zaczynam, ale naprawdę fajna zajawka i gdzieś to tam oglądam często. W związku z tym, że jesteśmy od ciebie prawie o pokolenie, ja to na pewno pokolenie starsze, jak z edukacją? No, w tym roku matura. Także, ale uczysz się w liceum, w technikum? Tak, w liceum prywatnym uczę się i jakby nie uczę, mam prywatny tok nauczania. No inaczej się nie da przy nie da się. W tym roku maturę zdajesz, w tym roku matura, w maju, także. I jak przygotowania? Uczę się. Lepszy z polskiego czy z matmy jesteś? Ciężkie, trudne pytanie. Nie wybrałbym, szczerze. Ale kończysz na edukacji na poziomie średnim, czy jednak będziesz próbował łączyć studia z grą w badmintona? Nie myślałem jeszcze nad tym. Na razie matura. Jak zdam maturę, to będę myślał dalej. A gdzie wolisz grać? W której lidze najbardziej? W duńskiej, w czeskiej, w polskiej? W czeskiej zdecydowanie. Tak czuję się jak w domu. Tak? Tak, tak, tak. A jak to się udaje łączyć? Bo trochę jesteś jak żużlowiec, jak słyszę, który tak podróżuje, wiesz, po rozmaitych ligach. No akurat teraz się udało, że miesiąc bez turnieju był. Także te ligi gdzieś tam mogłem grać, ale wiadomo, priorytetem są turnieje zagraniczne. Jeżeli nie jestem w stanie połączyć, że na przykład w tym samym czasie jest liga i turniej, to wybieram zawsze turniej. Także liga to jest taki dodatek. No dobrze, słuchaj, życzymy ci, Mateusz, samych sukcesów. Jesteś fantastycznym młodym człowiekiem, z fajną energią, z dużym spokojem też, jak na swój wiek. Przetrwaj te 28 dni szkolenia wojskowego, a potem to już będzie z górki. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki oczywiście. Mateusz Golas był gościem trzeciej strony medalu. Do usłyszenia. Dzięki. Dwie dwójki, siedem trójek. Proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. 27,5 minuty po godzinie 18 znów przypominamy narty do butów narciarskich. To będzie impreza, w której udział mogą wziąć wszyscy narciarze. Za tydzień w piątek i w sobotę w stacji narciarskiej Suche odbędzie się już po raz 26 narciarski Puchar Mazowsza. Będą to również otwarte Mistrzostwa Warszawy i memoriał Janka i Grześka. Dla was należą się największe brawa z tego wszystkiego, bo to wy jesteście zwycięzcami tej imprezy, naprawdę. To jest impreza, która jest rodzinna. Jest tam część sportowa, gdzie ktoś, kto chce się napiąć i zmierzyć czas i bardzo ma ostre zacięcie sportowe, znajdzie miejsce dla siebie, ale głównie imprezę organizujemy dla rodzin, dla dzieci, dla dorosłych, którzy chcą znaleźć się w środowisku narciarskim, zobaczyć fajnych, aktywnych ludzi, którzy robią coś więcej niż tylko pójść na stok, zjechać i tyle, tylko rzeczywiście chcą sprawdzić się na salomie. Nazywam się Marcin Bocian, jestem wiceprezesem klubu sportowego deski w centrum Warszawy. Mamy tam też strefę dla dzieciaków, kombi race tak zwany, czyli salon równoległy z przeszkodami dla dzieci, które po prostu chcą mieć fun z tego i nastawiamy się na fun. Jest super atmosfera, muzyka, testy sprzętu narciarskiego. To się odbywa w piątek, a w sobotę następnego dnia mamy puchar rodzinny, gdzie mamy klasyfikację rodzin. I tam jest fajnie, bo tam nawet jak ktoś zjeździ, może nie najszybciej ze wszystkich, ale po prostu zjedzie po salomie, dziecko też zjedzie, to wcale nie jest powiedziane, że nie zajmą dobrego miejsca, bo to jest takie przeliczniki są różne, wiekowe, kategoriowe, więc można fajnie się sprawdzić i każdy dostaje z tych zawodów coś dla siebie. Mamy dużo nagród, mamy docenienie każdego, kto wystartuje w tych zawodach, co też jest bardzo istotne moim zdaniem. Nie trzeba być zawodowcem, wystarczy po prostu choć trochę jeździć na nartach i w takich zawodach jak Puchar Mazowsza można wziąć udział. Kiedyś takimi zawodami stricte amatorskimi to było Family Cup. Oczywiście to było zupełnie inne podejście i co innego. My wywodzimy się jeszcze jednak troszkę ze sportu, ale staramy się wszystkim pokazać to, że właśnie nie trzeba być najszybszym. Po to jest ta strefa dla dzieci. Jasiek Wojtiuk, ja odpowiadam bardziej za szkolenie rodziców z dziećmi, też od części narciarskiej. Nie tylko dla dzieci, może tylko strefa zabawowa, że jeżeli ktoś bardzo się obawia tego, jak tam wypadnie na gigancie, to niech to sobie potraktuje jako zabawę, może sobie stanąć na stoku, pościgać się ze swoim synem, córką i w formie zabawowej się pobawić. Nie na czas, tylko o takiej rywalizacji między sobą z uśmiechem na twarzy i w okolicznościach. Nie jest impreza tylko dla narciarzy z Warszawy, bo tych narciarzy z Warszawy na stokach w Polsce jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, tylko to są zawody dla każdego. Od tego, który ma 8 lat, do tego, który ma 90. W zeszłym roku startowała mama jednej z naszych klubowiczek, Anity Łodzińskiej, zresztą siostry Jagny Marczułajtis. Jej mama ma, no nie będę mówił, kobiet się o wiek nie pyta, ale można powiedzieć, że jest wcześniej urodzona, także jechała w kasku, którego my nie pamiętamy i ludzie na nartach jeżdżący nie pamiętają, skórzanym ze swojej epoki, także naprawdę robiło to wrażenie i zjechała bardzo żwawo, także było to super. Ja bardzo zachęcam to, co Marcin powiedział, żeby wszyscy pojechali. Czasem rodzice mają obawy, żeby wysłać dzieciaki, żeby się pościgały, ale gdy się wyjedzie na taką imprezę, zacznie się jeździć razem z klubem, dzieciaki się poznają, zaczną spędzać z sobą czas, towarzysko i rodzice również poznają siebie nawzajem, to wszystko później wychodzi łatwiej i jest dużo fajniejszy fan z tego zabawa z przyjaciółmi, więc zapraszamy. Powoli szukujecie smary, żeby dobrze nasmarować te narty. Tak, ja smaruję deskę gromnicą, to zawsze najlepiej się ślizga po śniegu. Jest takie powiedzenie, jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. Dokładnie, kto smaruje, ten jedzie, no. Nic dodać, nic ująć. I jak to mówi powiedzenie, żeby jeździć, trzeba jeździć. Więc zapraszamy. Ale pamiętajmy, że to, żeby nie posmarujesz, nie pojedziesz, w tym wypadku ma pozytywny wydźwięk. To jest jakby zupełnie inny, to jest sportowy posmarujesz, pojedziesz, a nie polityczny. Sporo o smarowaniu na końcu relacji Norberta Michalaka. Więcej informacji, w jaki sposób można się zapisać na tę imprezę, o której przed chwilą słuchaliśmy, na stronie Warszawskiego Towarzystwa Sportowego Deski. It's fine, it's cool, you can... Chapel Roan i Good Luck Babe. Bardzo lubię ten utwór, a ty Norbert? Też. 2027 trójek to jest numer telefonu do nas w każdej sportowej sprawie. Ja nie wiem, czy nie przesłyszałem, ale przesłałem wiadomości sportowców 18. Dowiedziałem się, że w skokach narciarskich, mistrzostwach Polski było 5 dziewczyn. Czyli jedna ze Słowacji. No ciekawe to podejście. Potwierdzamy, rzeczywiście taka stawka zgromadziła się na Wielkiej Krokwi. 5 pań, w tym jedna ze Słowacji. Skoki narciarskie jak najwyraźniej nie cieszą się specjalną popularnością wśród kobiet. Za to wśród mężczyzn... Naród kocha skoki. Przypominamy, że mistrzem Polski w skokach został Paweł Wąsek, zdecydowanie nasz najlepszy obecnie skoczek, wicemistrzem Kamil Stoch. Ty miałeś wczoraj popołudniowe dyżury. Kto był trzeci? Piotr Żyła? Czy Jakub Wolny? Jakub Wolny, tak jest, Jakub Wolny. Jakub Wolny, ale jeszcze wrócę do tego, że chyba teraz coraz bardziej popularny staje się snowboard alpejski, a to za sprawą Aleksandry Król-Walas, no która przecież wczoraj wygrała. Po raz pierwszy w tym sezonie wygrała, zawsze była druga w ostatnich startach. A no tutaj się trochę denerwowała, była u nas w trójce i mówiła, że ciągle te drugie miejsca, ja chcę wygrywać, no i w końcu wygrała. Brawo, świetna dziewczyna, świeżo upieczona mama, także Olu, wielkie, wielkie gratulacje. Chyba też objęłam prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Tak mi się wydaje. Slalomu. Tak jest, slalom oczywiście. Tak, tak. Żółta koszulka, ona powiedziała, że już jej nie odda i będzie ją cały czas trzymała. Trzymamy oczywiście za słowo Aleksandrę Król-Walas, a teraz niestety trochę o smutnej rzeczywistości, bo skutki katastrofalnych pożarów w Los Angeles dotykają także świata sportu. W ten weekend nie odbywają się mecze NFL, NHL i NBA. O tym wszystkim Jan Pachlowski. Od blisko tygodnia media na całym świecie zdominowane są informacjami na temat walki strażaków z kilkoma pożarami w hrabstwie Los Angeles. Niestety, pomimo heroicznej walki służb, to żywioł wciąż jest górą. Tragiczne doniesienia o skutkach, jakie spowodowały płomienie, dotyczą także świata sportu. Los Angeles obok Nowego Jorku czy Miami to chyba najbardziej aktywne sportowe miasto w Stanach Zjednoczonych. Przypominamy, że to tutaj za 3,5 roku odbędą się letnie Igrzyska Olimpijskie. Nikt jednak w tej chwili o tym nie myśli. Teraz masowo odwoływane są wszystkie praktycznie imprezy sportowe. Obóz treningowy kobiecej reprezentacji USA został przeniesiony z Los Angeles do Miami. Rozpocznie się poza tym 3 dni później, 17 stycznia. NFL przeniosła konfrontację playoff Los Angeles Rams z Minnesota Vikings z południowej Kalifornii z czwartku na poniedziałek do Phoenix. Spotkanie LA Lakers z San Antonio Spurs zaplanowane na sobotni wieczór zostało przełożone przez NBA. NBA przełożyło również mecz Clippersów Charlotte Hornets. Ponadto National Basketball Association ogłosiła, że przekazuje 1 milion dolarów na natychmiastową pomoc amerykańskiemu Czerwonemu Krzyżowi i innym organizacjom, aby wesprzeć osoby dotknięte pożarami lasu w rejonie Los Angeles. Trener Lakersów JJ Redick stracił swój wynajmowany dom w Pacific Palisades pierwszego dnia pożaru, opowiadał o tym dziennikarzom. Myślę, że tak naprawdę nigdy siebie nie jesteś w stanie przygotować na coś takiego. Nasz dom nie istnieje. Najpierw wynajęliśmy go na rok, potem chcieliśmy na więcej lat. Byliśmy właścicielami wszystkiego, co było w środku. To było wszystko, co stanowiło naszą rodzinną historię jako 20-letnia para i dekadę jako rodzice. To wszystko było w tym domu. Nigdy tego nie odzyskamy. Tego nie można wymienić na nowe. Opowiadał dziennikarzom szkoleniowiec Lakers, trener Golden State Warriors i reprezentacji USA. Steve Kerr informował reporterów, że jego 90-letnia matka znalazła się wśród tysięcy osób zmuszonych do ewakuacji. Jego dom, który był miejscem, gdzie dorastał, kompletnie spłonął. To surrealistyczne i druzgocące. Trudno nawet pojąć, jak Pacific Palisades się odbuduje i jak znowu stanie się kwitnącą społecznością. To po prostu szokujące. Opowiadał Steve Kerr. Były amerykański olimpijczyk Gary Hall Jr. zdobył 10 medali olimpijskich i 6 medali Mistrzostw Świata w swojej karierze pływackiej. Stracił je wszystkie w pożarze. Moje trofea były w szafie, kilka metrów od sypialni. Nie miałem czasu, żeby po nie pójść. Od momentu, kiedy zobaczyłem pierwszy kłąb dymu na szczycie wzgórza, miałem około 3 minut, aby wziąć cokolwiek, a następnie dostać się do samochodu i uciekać, opowiadał były pływak. Strażacy ścigają się z czasem, aby zrobić postępy przed prognozowanymi w przyszłym tygodniu silniejszym wiatrem i suszą. Takie czynniki są znakomitym paliwem do swobodnego rozprzestrzeniania się ognia. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. everybody wants to. Gdybym miał wybrać jedną najpiękniejszą piosenkę, jaką kiedykolwiek słyszałem, to wskazałbym właśnie tę Pearl Jam oraz Pearl Jam w utworze Black. Teraz ważny telefon. Były prezes PKOL-u. Czytałam w mediach, że 10 stycznia zmarł. nie widziałam ani nigdzie takiej informacji. Także jestem strasznie zdziwiony i słucham teraz audycji i też jest cisza i nie wiem, czy to może na prośbę rodziny, nikt nic nie mówi, a znałam człowieka, pracowałam kiedyś u niego i bardzo miło przez te wszystkie lata go wspominałam i tak trochę mi żal, że po prostu nikt o nim nic nie mówi. Nie, nie, zadajemy kłam, bo w czasie serwisów sportowych nieraz wspominaliśmy niestety śmierć Andrzeja Kraśnickiego rzeczywiście. Zresztą wczoraj chyba podczas twoich porannych serwisów. Tak jest. Bo to wczoraj się wydarzyło. To się wydarzyło przedwczoraj, w piątek. Andrzej Kraśnicki nie żyje, wieloletni prezes nie tylko Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale także wieloletni prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Jeszcze jeden telefon. Przy okazji jakby rozmowy o nartach, chciałem powiedzieć, jak cudownym jest wspieranie dzieci generalnie w sporcie. Ja się wracam z synem 5-letnim od najmłodszego. Chcę powiedzieć, że rodzice, żeby się nie bali jak najszybciej zaczynać pociechy na narty rzucać, bo potem to się kończy po 2 sezonach, jakby no takimi pięknymi chwilami spędzonymi wspólnymi. Potwierdzam, ja z córką zamierzam jeździć na nartach, zresztą jeżdżę, no i będę chciał, żeby moja córka jak najdłużej na tych nartach zjeżdżała. Tosia, ile ma lat? 9. Dzisiaj z nią miałem okazję porozmawiać chwilę, uchyliłem rąbka tajemnicy, zapytałem, czy jeździ na pizzę, czy na frytki, powiedziała od razu, szybciutko, na frytki. Ale teraz już przegląd najsilniejszych lig piłkarskich europejskich. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to skupimy się oczywiście na finale Super Pucharu. By opowiedzieć o najważniejszych wydarzeniach hiszpańskiej piłki, musimy przenieść się do Arabii Saudyjskiej, a konkretnie do Dżuddy, gdzie rozgrywany jest aktualnie Superpuchar Hiszpanii. W obu półfinałach odbyło się bez niespodzianek. Real wygrał z Majorką 3-0, a Barcelona zwyciężyła 2-0 nad Atletikiem. W rezultacie dziś o 20 będziemy świadkami drugiego klasyku w tym sezonie. Porque a nivel estadístico, la temporada que hemos ganado la Supercopa ha salido muy bien, porque hemos ganado la Liga y la Champions. Statystycznie, sezony, w których wygrywaliśmy Superpuchar, wychodziły nam bardzo dobrze, bo wygrywaliśmy Ligę lub Ligę Mistrzów. To mecz i turniej, który daje ci bardzo wiele motywacji, by dobrze kontynuować sezon. Mucha más motivación, który te da mucha más dinámica para seguir bien. Mówił przed meczem Carlo Ancelotti. Z drugiej strony, Pedri pytany był o to, jak wszystkie zawirowania finansowe wokół Barcelony wpływają na drużynę. Przypomnę tylko, że po całym zamieszaniu związanym z wyrejestrowaniem Daniego Olmo i Paula Victora na początku roku, kilka dni temu Trybunał do Spraw Sportu w Hiszpanii orzekł, że gracze mogą zostać tymczasowo zarejestrowani. W związku z tym będą mogli zagrać jeszcze w dzisiejszym meczu. Bueno, los jugadores siempre tenemos que mantenernos al margen de... My, piłkarze, musimy zawsze odcinać się od tego, co dzieje się poza nami. Powinniśmy skupić się na naszej pracy i na tym, za co nam płacą. Na cieszeniu się piłką i wygrywaniu, by pomóc klubowi. Kiedy wygrywasz tytuły, to pomagasz klubowi finansowo. Jutro mamy kolejną okazję trochę pomóc, by sytuacja wróciła do normalności. Cały czas waży się również występ Wojtka Szczęsnego, który nieoczekiwanie znalazł się w wyjściowej jedenastce na mecz z Atletikiem. Powód? Kilkuminutowe spóźnienie Iñakiego Peni na sesję aktywacyjną. Szczęsny popisał się w meczu kilkoma dobrymi interwencjami i przede wszystkim pewnością siebie. Czy wystarczyło to, by przekonać Hansiego Flicka? Z Barcelony dla trzeciej strony medalu. Dariusz Gojeni. A mecz w Dżuddzie o 20. W 20 kolejce włoskiej Serie A potentaci i niespodziewanie pogubili punkty. Czy skorzysta na tym lider Napoli? Dowiemy się wieczorem. O wydarzeniach na włoskich boiskach mówi z Rzymu Piotr Kowalczuk. Francesco Totti! W piątek Lazio w Rzymie nie poradziło sobie z dzielnym Beniaminkiem Como pod wodzą Fabregasa. Było 1-1. Wczoraj Atalanta zaledwie bezbramkowo zremisowała w Udine, a mogła i nawet powinna ten mecz przegrać. Nie lepiej Juventus. Takim samym rezultatem zakończyły się wczoraj derby Turynu. Trener Motta tłumaczył, że zabrakło agresywności. Dzisiejsza Gazeta dello Sport skomentowała: ten film już widzieliśmy 10 razy. Był to 10. remis Juve w tym sezonie. Nie spisał się Karol Linety, odpowiada za straconą bramkę, a na dodatek zawalił 100% sytuację. Był to mecz pod bardzo wysokim napięciem. Obaj trenerzy dostali czerwoną kartkę. Jednak największe rozczarowanie przeżyli kibice Milanu na San Siro. W poniedziałek Milan wygrał pod wodzą nowego trenera Conceição Superpuchar Włoch w Riyadzie. Ograł Juventus i Inter. Portugalczyka we Włoszech uznano magiem futbolu, a Leao pasowany został na najlepszego napastnika w Italii. Przed meczem piłkarze Milanu dumnie obnosili się z wielkim pucharem, a kibice na trybunach nie posiadali się z radości. Ale na tym radość się skończyła. Mechanicznie grający Milan zaledwie zremisował z walecznym Cagliari 1-1. Dlaczego? Tłumaczy Conceição. Zrobiliśmy mnóstwo prostych błędów, a piłka to jest prosta gra. Trzeba grać po prostu. Szybkie podania i dużo ruchu. A mówiłem przed tym meczem, wygraliśmy Super Puchar, ale to nie znaczy, że wszystko wygląda teraz doskonale. Z drugiej strony nie doszło do żadnej katastrofy. Musimy pracować, wyeliminować błędy, zacząć wygrywać mecze i basta. Te potknięcia wykorzystał Inter. W zakończonym niedawno meczu nie bez kłopotów pokonał na wyjeździe Wenecję 1-0. Cały mecz rozegrał Piotr Zieliński i spisał się nieźle. Jeśli lider Napoli wygra wieczorem u siebie z Weroną, będzie miał 4 punkty przewagi nad Interem. Na trzeciej pozycji jest Atalanta z 1 punktem mniej. Mediolańczycy mają do rozegrania 2 zaległe mecze, a Atalanta 1. Jeśli chodzi o wieści z rynku transferowego, Kvaratskhelia może przenieść się z Napoli do PSG. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Antonio Conte powiedział, że nie będzie go zatrzymywał, że z niewolnika nie ma pracownika i ma rację, to jeszcze po Włochach zaglądamy do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Niemiecka Bundesliga po świąteczno-noworocznej przerwie wróciła z przytupem. Na inaugurację roku zafundowano nam piątkowe starcie Borussii Dortmund z Bayerem Leverkusen. Strach było pójść po herbatę. Od pierwszego gwizdka, co akcja, to gol. Już po 25 sekundach Nathan Tella popisał się pięknym trafieniem, a w 8 minucie było już 2-0 dla aptekarzy po golu Patryka Schicka. Szybko odpowiedział Jamie Gittens i znów trafił Patryk Schick. W 19 minucie było 3-1 dla Bayeru. Później trochę się uspokoiło. W drugiej połowie gospodarze przycisnęli, ale Łukasz Kradecki bronił jak natchniony. Jeszcze rzut karny dla PVB i gol Serugi Rasiego. Piękne widowisko na Westfalenstadion zakończyło się zwycięstwem Bayeru 3-2. Patryk Schick był nie do powstrzymania. Wywozimy 3 punkty z Dortmundu. To niezwykle ważne, wygrać na tym stadionie z tymi kibicami. Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego początku spotkania, ale druga połowa była trochę nerwowa. Ja mogłem ustrzelić hat-tricka. Rywale też mogli wyrównać. Świetnie się broniliśmy. Mamy upragnione 3 punkty i to jest najważniejsze. Zwycięstwo Bayeru sprawiło, że dzień później pod presją był Bayern Monachium. Bawarczycy musieli wygrać z Borussią Mönchengladbach, by utrzymać 4-punktową przewagę nad Leverkusen. Nie było łatwo. Choć dominowali, na gola czekali aż do 68 minuty. Wówczas rzut karny wykorzystał Harry Kane. Anglik zdaje sobie sprawę z tego, że mistrzowie depczą po piętach. To jest sezon. Ważny jest każdy etap. Piłkarze z Leverkusen są w świetnej formie. Wygrywają seriami, więc my musimy robić to samo. W najbliższym czasie mamy bardzo dużo meczów. Musimy podejść do nich z odpowiednim nastawieniem. Później okaże się, gdzie nas to zaprowadzi na koniec sezonu. W górnej części tabeli status quo. Oprócz Bayernu i Bayeru zwycięstwa odniosły również Eintracht Frankfurt, Mainz, Freiburg, Werder Brema i Wolfsburg z 2 Polakami. Bramkarz Wilków Kamil Grabara zachował czyste konto, a Jakub Kamiński wszedł z ławki na kilkanaście minut. I to jedyne polskie akcenty. Dosyć, że od kilku sezonów jest ich jak na lekarstwo, to jeszcze nasza polska kolonia w Bundeslidze się pomniejszyła. Tymoteusz Puchacz zamienił bowiem Holstein Kiel na angielski Plymouth Argyle. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Wczoraj zaliczył debiut w barwach nowego klubu. W dzisiejszych meczach Bundesliga RB Leipzig 4-2 pokonał Werder Brema. Augsburg w tym momencie przegrywa ze Stuttgartem 0-1 i tu postawimy kropkę. Elżbieta Rożycka, Michał Jakubik, Norbert Michalak i Krzysztof Oniewski. Do usłyszenia. Bezpieczne cztery ściany.